billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Radiyetu billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem rasulahu ve nebiyya. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen değerli Hazirun, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, bildiğiniz üzere Nisa suresinin 167. ayeti kerimesinde kaldık. Bugünkü sohbetimizi inşallahurrahman Nisa suresi 170. ayeti kerime temelinde konuşmaya çalışacağız. Ben vakti de iktisatlı kullanmak adına vakit kaybetmeden Nisa suresi 170. ayeti kerimeyi mealen tilavet etmek istiyorum. Sonrasında da üzerinde durulması gereken, üzerinde konuşulması icap eden hususlar inşallah konuşma gayreti içerisinde olacağız. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Nisa suresi 170. ayeti celile-i tayyibesinde mealen şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Ba'de e'udhu billah. Ey insanlar! Resul size Rabbinizden gerçeği getirdi. Bunda şüphe yoktur. Şu halde kendi iyiliğinize olarak, kendi iyiliğinizi arzu ediyorsanız anlamında getirdiğine iman edin. Eğer inkar ederseniz göklerde ve yerde ne varsa şüphesiz hepsi Allah'ındır. Yani onun sizin inanmanıza ihtiyacı yoktur. Allah geniş ilim ve hikmet sahibidir. Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Şimdi değerli dostlar, kıymetli kardeşlerim, mealde sizler de şahit oldunuz. Bu ayeti kerime insanlara hitaben Allahu Azza ve Celle'nin beyanatıdır ki şöyle buyuruyor Allahu Azza ve Celle: Ey insanlar, size tarafımızdan bir Resul gönderdik ve o Resul'le birlikte bir Risalet gönderdik. Yani sizin muhatabınız anlamında muhatap olacağınız bir peygamber ve onunla birlikte bir risalet gönderdik ki onda şüphe yoktur buyuruyor Allah. Onda şek ve şüphe yoktur. Ve siz eğer ki hayır murad ediyorsanız, iyiliğiniz için o Resul'le birlikte gönderdiğimiz risalete tabi olunuz buyuruyor Allahu Azze ve Celle. Şimdi dikkat ettiyseniz dostlar, mefhumen hem mealen tilavet ettim hem de mefhumen paylaştım. Ayet-i Kerime'de Allah Subhanahu ve Teala bir peygamber ve peygamberle birlikte gönderilen risalete tabi olmak ve onunla olan bir münasebetten bahseden bir ayet-i kerime. İnşallahu Rahman biz de bugünkü sohbetimizde bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle ve yine onunla beraber gönderilmiş olan risaletle olan münasebetimizi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olan sevgi refleksimizi masaya yatırmaya çalışacağız inşallahurrahman. Önemli bir konu, çünkü ey insanlar diye hitap ediyor Allah, biz bu ayet-i kerimenin muhatabıyız. Allah bize peygamber gönderdi mi, amennâ ve saddakna. İman ediyoruz ki Muhammed aleyhissalatu vesselam Allahu azza ve celle'nin bize gönderdiği son peygamberidir. Biz iman ediyoruz. Ve peygamberle birlikte Allahu Azza ve Celle bir risalet gönderdi mi? İman ediyoruz ki Allah peygamberiyle birlikte bir risalet gönderdi. Bu risaletin ve peygamberin muhatabı olarak bize de seslendi Allah. Hayır mı murad ettiniz? Başka bir ifadeyle dünyada ve ahirette saadet mi murad ettiniz? Öyleyse Resulullah'a ve Resulullah'la birlikte gönderdiğimiz risalete tabi olunuz. Öyleyse bu ayeti kerimede bu anlamda bize çok ciddi mesajlar ve çok ciddi anlamda faydalanabileceğimiz azıklar var. Rabbim söylediklerimizle ve dinlediklerimizle bu anlamda amil olmayı cümlemize nasip etsin. Şimdi dediğim gibi bugünkü sohbetimizi iki başlıkta inceleme gayreti içerisinde olacağız dostlar. Bunlardan ilki, başlığımızın ilki, madem bir peygamber var aleyhissalatu vesselam ve onunla birlikte gönderilmiş bir risaleti var. Genel anlamda risalet diyorum, sünneti, sözü, yani kavli, fiili, bize miras bıraktığı bunun hepsinin içerisine dahildir. Ona olan münasebetimiz, başka bir ifadeyle Resulullah aleyhissalatu vesselama olan sevgi refleksimiz, ona itaat refleksimiz nasıl olmalıdır? Bunu masaya yatıracağız. Çünkü bir peygamber var, bize gönderilmiş. Peygamberle birlikte bir risalet var, bizim için indirilmiş. Bizim onunla olan münasebetimizi sorgulamak durumundayız. Bunu masaya yatıracağız inşallahü teala. İkinci başlığımız ise bugünkü sohbetimizin konusu olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en güçlü sünnetleri var ki unutuldu bugün. Biliyorsunuz Rabi'ul Evvel ayını geride bıraktık kıymetli kardeşler. Yani geçtiğimiz, şimdi Rabi'ul Ahir'deyiz. Bir önceki hicri ay Rabi'ul Evvel'di. Aleyhissalatü vesselamın dünyaya teşriflerinin seniyeyi devriyesiydi. Bu münasebetle farklı platformlarda, meclislerde aleyhissalatü vesselam anlatıldı. Onun insanlığı anlatıldı, onun ahlakı anlatıldı. Birçok sünneti seniyyesine dair şeyler anlatırdı. Ama ciddi ciddi, koca koca, büyük büyük. Niye böyle diyorum? Aleyhissalatü vesselamın uğrunda hayatını feda etmeye göze aldığı sünnetlerin konuşulmadığına şahit olduk. Bizler de bugün Tefsir-i Furkan aracılığıyla inşallah bunu konuşacağız. Gündem edilmeyen, misvak kadar gündem edilmeyen, aleyhissalatü vesselamın sağ tarafına işte yatacağında, uyumak üzere yattığında sağ tarafına yattığının anlatıldığı kadar anlatılmayan çok daha mühim sünnetlerini inşallahü teala bugün masaya yatırmaya çalışacağız. Allah kolay kılsın. Birinci başlıktan için demiştim ki dostlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahsına ve risaletine olan sevgi refleksimiz nasıl? Bunu değerlendireceğiz. Nasıl olmalıdır? Bunu konuşacağız. Bildiğiniz üzere biz her fırsatta kıymetli kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevdiğimizi söylüyoruz. Ben böyle bir sual etsem size, desem ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi seviyor musunuz? Ben inanıyorum ki içinizden birçoğu şöyle diyecektir: Abdullah kardeşim, bu soruyu hakaretten sayıyorum. Tabii ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi seviyoruz diyeceğiz. Ve öyledir de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi seviyoruz. Allah sözümüze şahittir. Bu sevginin hakkını vermeyi Allah cümlemize nasip etsin. Ve ben inanıyorum sadece burayla iktifa etmeyip sokağa insek, işte Kızılay Meydanı'na insek, işte İstanbul'a insek, sokaklara insek ve önümüze gelene her fırsatta sual etsek ve desek ki aleyhissalatü vesselam'ı seviyor musunuz? Yine alacağımız cevap buna dair evet olacaktır. Ama biliyorsunuz ki sevgi, tek kelimeyle söylüyorum, ispat isteyen bir meseledir. Sevgi, birazdan tarifini belki yapacağım ama unuturum belki, yeri geldi hemen söyleyeyim. Sevgi, alimlerin tarifinden hareketle söylüyorum, itaat iradesi ortaya koymaktır. Yani söz ile yetinilen bir şey değildir. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam'a bir sevgi beslediğimiz iddiasına sahipsek, bu eğer ki Rabbimizin nezdinde bir doğruluk kazansın istiyorsak, bunun yegane yolu onun amelle ve itaatle ispat edilmesidir. Vallahi eğer ki, bütün içtenliğimle söylüyorum, aleyhissalatü vesselam'ı sevdiğimizi söylüyorsak, ama bizim sevgimizi söylemlerle ifade ediyorken amellerimizle aleyhissalatü vesselam'ı sevdiğimizi ispat edemiyorsak, bizim sevgimiz baştan sona yalan. Yerhamukallah. En basit tabirle samimiyetsizliktir. Dolayısıyla bu sevgi refleksimizin masaya yatırılması gerekir. Allah için ben nefsime soruyorum, siz de bütün içtenliğinizle kendi nefsinize sorun. Deyin ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ne kadar seviyorum? Dediğim gibi sual etsem alacağım cevap evettir. Ama ikinci soruyu soruyorum. Allah için sözünüzü bir kenara bırakın. Amellerinizle aleyhissalatü vesselamı ne kadar sevdiğinizin muhasebesini Allah için yapın. Tekrar edeyim mi bu cümleyi? Var mı bir ihtiyaç? Sözlerinizi bir kenara bırakın. Sözlerinizi bir kenara bırakın. Aleyhissalatü vesselamı sevdiğinizi ve bunu deklare ediyor olduğunuzu bir kenara bırakın. Aleyhissalatü vesselamı sevdiğinizi ispat eden amellerle nerelerdeyiz? Allah için bu soruyu sorun. Bu işin neresindeyiz? Toplumsal anlamda diyebiliriz ki aleyhissalatü vesselama olan sevgimiz, muhabbetimiz, onunla birlikte alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin gönderdiği risalete olan itaat refleksimiz maalesef şekilsel. Allah için kızmayın bana dostlar, ekranları başındaki kardeşler. Hakikaten de şekilseldir. Şekilsel olmanın ötesine geçmediğimizi birkaç misalle inşallahü teala zenginleştireceğim. Ama bunu Allah için bir yere not edin. Kazıyın gönlünüze, sadırlarınıza ve dimalarınıza. Bugün maalesef şedid, üzülerek ifade ediyoruz ki bizim aleyhissalatu vesselama, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme itaatimiz, sevgimiz, muhabbetimiz maalesef şekilseldir. Niçin böyle diyorum? Sözlerimizle aleyhissalatu vesselamı sevdiğimizi söylerken amellerimizle aleyhissalatu vesselamı gadaplandıracak, üzecek, hiç ama hiç hoşnut olmayacağı davranışlar sergiliyoruz da ondan. Bunu ispat mahiyetinde bir misalle inşallahü teala sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir gün Konya'da, memleketimde geziyorken çarşı merkezde bir bankanın camında şöyle bir reklam gördüm. Hac ve umre ziyaretçilerine kredi imkanı diye bir reklam gördüm. Subhanallah. Böyle tüyler ürpertici ya. Yanlış duymadınız ha. Bankanın camında, binasının ilanında şöyle yazıyordu. Yani hac ve umre ziyaretçilerine kredi imkanı. O bir yerde kalmış böyle zihnimde. Bu sohbete hazırlanırken dedim ki subhanallah, bu örneği kardeşlerimle paylaşmam gerekir. Nedir o? Umre ziyareti dediğimiz zaman, umre nedir? Allah Azza ve Celle'nin beytini bir takım ritüeller de bünyesinde taşıyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine öğrettiği bir sünnetidir. Doğru mu dedim? Bir sünnetten bahsediyorum yani. Aleyhissalatü vesselam ümmetine yapılmasını tavsiye ettiği bir sünnet. Safası var, Mervesi var, arasında sayı var. Hac, işte umre tavafı var, özür diliyorum. Sonra tıraşınız olursunuz, ihramlardan çıkarsınız, sevabı vardır. Mikat sınırına gidersiniz, orada ihramlara giyersiniz, bürünürsünüz. Yani bir takım ritüeller olan ibadet. Yani sünnet. Doğru mu? Doğru. Buraya kadar bir problem var mı Abdullah kardeşim? Yok. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Ama sıkıntı bundan sonra başlıyor. Biraz daha dakik bir araştırma yapmak üzere sizlerle de paylaşayım. İstifadeli olsun düşüncesiyle birkaç tane hac ve umre organizasyonu yapan şirketlerin sitelerini ziyaret ettim. Yapabilirsiniz sözümün doğruluğunu teyit etmek istiyorsanız. Ziyaret ettiğim sitelerde işte bir takım kampanyalardan bahsederken altta şöyle bir yazıya rastladım. Hac ve umre ziyaret etmek isteyen adayların dikkatine, eğer bizi tercih edecek olursanız kredi kartına peşin fiyatına 6 taksitle. La havle ve la kuvvete illa billah. Gülüyorsunuz değil mi? Aslında ağlanacak bir hal değil mi? Vallahi öyle. Bunu kim yazdıysa, ümmetine bunu kim söylüyor, Müslümanlara kim böyle bir çağrıda bulunuyorsa, ama diğer taraftan da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgisinden salavat-ı şerife getiriyorsa, onun aleyhissalatu vesselam olan sevgisi baştan sona yalan. Hiç kimse kusura bakmasın. Şekilsel derken bunu kastediyorum. Sen aleyhissalatu vesselamın bir sünnetini ifa etmek üzere bir umre organizasyonu tertip ediyorsun. Safa ile Merve arasında gitsin gelsin de bir sünneti icra etsin diye. Bir umre tavafı yapsın da bir sünneti yerine getirsin diye organizasyon tertip ediyorsun. Muhatapların, adayların aleyhissalatu vesselamın sünnetini yerine getirerek sevap kazanmasına vesile olmaya çalışıyorsun. Ama heyhat, farkında değil misin? Allah'tan kork be Müslüman. Diğer taraftan da Resulullah'ın ayakları altına aldığı faizi meşrulaştırıyorsun. Hiç kimse kalkıp da bana bunların aleyhissalatu vesselam'ı sevdiği iddiasında bulunmasın. Baştan sona yalan. Samimiyetsiz ya bir sevgi. İçi boş bir sevgi. Sen aleyhissalatu vesselam'a sevgiden bahsedeceksin. Muhabbet beslediğinden ötürü bir sünnetini yerine getirme gayreti içerisinde olacaksın. Ama diğer taraftan da ayaklarının altına aldığı çok ciddi ve kat'i bir meselede aleyhissalatu vesselam'ı hiçe sayacaksın. Ben söyleyeyim mi? Bu sevginin adı baştan sona yalan. Niye? Bu tarifi Allah için azık olarak evinize götürün. Not eden kardeşler, sevgi alimlerin tarifinden hareketle söylüyorum. Sevgi ortaya itaat iradesi koymaktır. Sevdiğin, muhabbet beslediğin kimse onu memnun edecek itaati ortaya koyarsan hakiki bir sevgiye nail olmuşsun demektir. Aksi takdirde eğer ki paradoksal bir tutum sergiliyorsan, yani bir tarafında böyle ama öbür tarafında hiçe sayıyorsan bu sevgi baştan sona yalan. Dedim ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdiğimizi söylüyoruz. Sevdiğimize dair bazı emareler de var aslında bizde ama risaleti hayatımızda yok. Allah için bu öz eleştiriyi kendimize yapalım. Risaleti hayatımızda yok. İtaat iradesi dedim. Aleyhissalatu vesselamın sünnetini yerine getirmek adına sen umre tertip edeceksin ama faize kapı aralayacaksın. İttakullah. Ya Allah'tan kork. Bu nasıl bir Resulullah sevgisidir? Nasıl bir Resulullah muhabbetidir? Ayakları altına aldığı faizle iştigal ederek Resulullah'ın sevgisini kazanamazsın Müslüman. İnan toplu taşıma araçlarında çok şahit oldum. Bir değil, iki değil, çok. Ayrı ayrı anlatmaya kalksam vaktimiz el vermez. Zikirmatikler var ya, onlar böyle şey, iyi yani, faydalı bir şey. Amenna ve saddakna, itirazımız yok. Aleyhissalatu vesselama salavat getiriyor. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. Bir. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. İki. Ve inan bu eylemi İcra eden kadına baktım, başı açık olmayı bırak, neredeyse yarı dekolteli. Kime salavat getiriyor? Kime? Siz söyleyin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ha mübarek kadın ya. Ha bacım. Senin salavatınla alakalı aleyhissalatu vesselama senin hayatında yer var. Ama senin tesettürünle alakalı aleyhissalatu vesselama yer yok, öyle mi? Vallahi ben çok şahit oldum, sizler de şahit olmuşsunuzdur. Namaz vakti geldiğinde aleyhissalatü vesselamın öğle namazı sünneti kıldı. Ben bu sevaptan mahrum olmayayım diye sünnete azami derecede gayret gösterirken vallahi cami, mescit çıkışında başörtüsünü çıkarıp çantasına koyan bacılar biliyorum. Ekranları başındaki bacılar kızmasın ya, bacılardan örnek verdi diye. Bir de bizden verelim. Yine böyle elinde tesbih tanesi böyle Allahümme salli ala Muhammed derken kredi almak için banka kuyruğunda bekleyen insanlar tanıdım. Hangi biriniz bana var mıdır öyle yürekli biriniz kalkıp desin ki hocam Abdullah kardeşim bu adam hakikaten Resulullah aleyhissalatü vesselam seviyor diyebilir misiniz? Böyle bir iddianız var mı? Maalesef. Niye yok? Çünkü faizle ilgili aleyhissalatü vesselam bir düzenleme getirmiş. Sen ise aleyhissalatü vesselamı sevmeyi sadece zikrullah'a hapsetmişsin. Salavatı hapsetmişsin. Aleyhissalatü vesselamı sevdiğini söylerken seninki aslında Arapların tabiriyle kellim kellim la yenfa cinsinden olmuş. Söylüyorsun söylüyorsun da hayatında bir anlamı yok. Bir faydası yok. Bir kıymeti harbiyesi yok. Aleyhissalatü vesselama muhabbet böyle olmaz. Nasıl olur? Her şeyiyle teslim olmakla olur. Amelinle, sözünle, canınla, malınla, mülkünle, eşinle, çoluğunla, çocuğunla, hayatınla Resulullah'a teslim olmayı gerektirir. Çünkü sevgi iki nokta üst üste ortaya sıhhatli yani Rabbimizin razı olacağı itaat iradesini koymak demektir. Koymadıysan Resulullah aleyhissalatü vesselam bir şey söylüyor. Sen ona muhalif hareket ediyorsan ama söylemlerinde de sevdiğini, muhabbet beslediğini söylüyorsan senin sözün yalan, senin sevgin yalan, senin muhabbetin boş kardeşim. Boş. Niye? Çünkü yap dediğini yapmıyorsun. Yapma dediğinden kaçınmıyorsun. Bunları hiçe sayıyorsun ama söylemlerinde yeri geldiğinde muhabbet beslediğini söylüyorsun. Hiç kusura bakma. Vallahi bu başta nefsim de olsa dahildir. Söylüyorum bu sevginin adı baştan sona yala. Çünkü sevgi böyle olmaz. Nasıl olur? Sevgi her şeyimizle teslim olmayı gerektirir. Birkaç hafta sonra gelecek olan bir ayette semi'na ve ata'na perspektifini, zihniyetini hususi olarak masaya yatıracağız. Ama yeri geldi söylüyorum. Bizim Resulullah aleyhissalatu vesselam'a olan sevgimizin ispatı şiar olarak şuna bağlıdır. Her ne işittiysek, bize Resulullah aleyhissalatu vesselam ne getirdiyse semi'na ve ata'na. Ben her şeyimle sana tabiyim ya Resulallah. Menfaatime muhalif de olsa aleyhissalatu vesselama bir sevgiden, muhabbetten bahsediyorsam menfaatlerimi terk etmeli ve aleyhissalatu vesselama ittiba etmeliyim. Bu konuda biraz başarısız. Menfaatlerimizi bir kenara bırakıp aleyhissalatu vesselama her şeyimizle teslim olabiliyor muyuz? Her şeyimizle, malımızla, mülkümüzle, canımızla, her şeyimizle sınandığımızda İş bu noktaya geldiğinde ben Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama sevgimin gereği bunların hepsinden vazgeçtim. Sen bana şahit ol ya Rabbi diyebiliyor muyuz? İşte hakiki sevgi budur. Yoksa sallallahu aleyhi ve sellem diyeceğim, faiz kuyruğunda bekleyeceğim. Öyle bir dünya yok. Varsa Allah için kardeşiniz Abdullah'a haber ver. Yok böyle bir sevgi yok. Var da yalan sevgi, hakiki sevgiden bahsediyoruz. Her şeyimizle teslim olacağız. Her şeyimizde Resulullah aleyhissalatu vesselama itaat edeceğiz. Sevgi bunu gerektirir. Namazın öğlen sünneti kıymetli mi? Evet kardeşim. Ama vallahi öğle namazının sünnetini terk eden kardeşime eleştiri getirene bakıyorum ki ertesi gün faizle, krediyle iştigal etmiş. Bu değil sünnet. Hakiki sünnet ve sevgi bu değil. Her şeyimizden vazgeçmesini bileceğiz kardeşler. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu anlamda çok manidar bir örnek. Her şeyimizle, bunu Allah için götürün evinize. Tefsir-i Furkan'ın bu geceki en güçlü azıklarından bir tanesi. Her şeyimizle Resulullah'ı seveceğiz. Her şeyimizle teslim olacağız. Yeri geldiğinde malımızdan vazgeçmesini bileceğiz sevgimiz uğrunda. Yeri geldiğinde canımızdan vazgeçmesini bileceğiz sevgimiz uğrunda. Yeri geldiğinde eşimizden, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan, makamdan, mevkiden, şöhretten bunların hepsinden vazgeçmesini bileceğiz sevgimiz uğrunda. Bunlarla sınanır ama sevgiyi tercih etmezsek sınıfta kaldık demektir. Tıpkı Hazreti Ömer gibi. Sonra telafi ediyor. Bütünlemelerde. Ha? Abdullah İbni Hişam anlatıyor. Neyi anlatacak bize? Hazreti Ömer anlatacak ama ravisi Abdullah İbni Hişam. Sevgi her şeyle olur dostlar. Her şeyle. Teslim olacağız. Bir kısmı böyle değil. Abdullah İbni Hişam diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerden birkaç kişiyle ve bunun içerisinde Hazreti Ömer de var. Medine sokaklarında dolaşıyor. Ustul Gabe'den anlatıyorum. Sahih bir rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte dolaşırken birden Hazreti Ömer'in elini tutuyor. Ne kadar basit söyledim değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'in elini tutuyor. Elini tutarak yürümeye başlıyorlar. Dehşet bir olay ya Rabbi. Yani sevgiden, muhabbetten ötürü aleyhissalatu vesselam Hazreti Ömer'in elini tutuyor. Hazreti Abdullah İbni Hişam diyor ki Ömer bir heyecanlandı. Böyle bir, ya aleyhissalatu vesselam onun elinden tutmuş. Muhteşem bir tablo. Ben belki anlatmakta böyle takat yetiremiyorum ama inanılmaz bir tablo. Ve o aleyhissalatü vesselam Hazreti Ömer'in elini tutuyor olmasından heyecanla diyor ki Abdullah İbni Hişam o kadar yüksek sesle bağırdı ki biz irkildik. Ya Resulallah ben seni çok seviyorum. Hazreti Ömer'in diyor sesiyle irkildik. Sonra belli müddet sonra aleyhissalatü vesselam yine el ele yürüyorlar. Dönüyor Ömer'e diyor ki ya Ömer. Anandan, babandan da mı fazla seviyorsun? Yemin olsun ki ya Resulallah, seni anamdan da babamdan da fazla seviyorum. Allahu Ekber. Diyor ki Abdullah İbni Hişam, yürümeye devam ettiler el ele. Bir müddet sonra aleyhissalatü vesselam yine sordu. Dedi ki ya Ömer, evladından, eşinden, ailenden de mi fazla seviyorsun? Döndü Ömer dedi ki yemin olsun ki ya Resulallah seni eşimden, çoluğumdan, çocuğumdan, ailemden fazla seviyorum. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ya Ömer peki malından, mülkünden de mi fazla seviyorsun? Ömer döndü dedi ki yemin olsun ki ya Resulallah seni sahip olduğum bütün malımdan, mülkümden, ticaretimden fazla seviyorum. Ve aleyhissalatü vesselam belli müddet sonra yine el ele yürüyorlar. Dedi ki şimdi söyle bakalım Ömer, nefsinden de fazla seviyor musun? Ömer radıyallahu anh cevap veremedi. Az önce malından, mülkünden daha çok sevdiğini söyleyen Ömer susuyordu artık. Az önce annesinden, babasından daha çok sevdiğini söyleyen Ömer konuşmuyordu artık. Evladından, ailesinden vazgeçen Ömer'den ses yoktu artık. Niye biliyor musunuz? Evet diyemedi Ömer. İnna Allaha ca'ala al-hakka ala lisani Ömer ve kalbihi. Çünkü Allah hakkı Ömer'in lisanına koydu, o yalan konuşamazdı. Dedi ki ya Resulallah, hayır. Seni nefsimden fazla sevmiyorum, nefsimi senden fazla seviyorum. Yiğit adam. Aleyhissalatu vesselam'a bu cevabı verince dikkat edin. Az önceden beri el ele yürüdüğü o elden elini çekti Resulullah. Buna dayanamadı Ömer. Siz olsanız dayanabilir misiniz? Kaldırır mı yüreğiniz? Az önce sevdiğinden ötürü elini tuttuğu adamın elini bıraktı aleyhissalatü vesselam. Çehresi değişti çünkü aldığı cevap şuydu. Seni nefsimden daha fazla sevmiyorum ya Resulallah. Var mı içinizde yürekli bu cevabı Resulullah'a verebilecek? Bana sorsa 100 defa dedim ki evet ya Resulallah. Ben derdim. Tereddütsüz derdim ama Ömer demedi. Geldi evine Ömer. Abdullah oğlu Abdullah var yine rivayetin içerisinde. Evinin diyor kapısına oturdu, girmedi içeriye. Düşündü. Belli bir müddet sonra bir hışımla ayağa kalktı. Gitti aleyhissalatü vesselam'ı buldu. Dedi ki ya Resulallah, şimdi yine yemin vererek söylüyorum ki, seni nefsinden de fazla seviyorum. Aleyhissalatü vesselam Ömer'i çağırdı. Dedi ki, el-an ya Ömer. Şimdi oldu Ömer. Az önce olmamıştı. Abdullah soruyor sonrasında, diyor ki, babacığım, orada niye evet demedin? Yani çok zor bir şey değil. Eve geldin, belli bir müddet tefekkür ettin, gittin sonra aleyhissalatü vesselama dedin ki, şimdi seviyorum ya Resulallah. Dedi ki, evlat, ben zaman zaman ananı, kardeşlerini böyle bir kefeye koyuyorum. Aleyhissalatü vesselam sevgisini bir kefeye koyuyorum. Bunun muhasebesini çok yaptım. Dedim ki, Resulullah, anamı babamı koydum, Resulullah sevgisini koydum ve yine iç muhasebemde dedim ki, Resulullah, malımı mülkümü koydum, diğer tarafa Resulullah sevgisini koydum, cevaben yine dedim ki, Resulullah, ama o güne kadar hiç nefsimle bir muhasebe etmemiştim. Canımı ortaya koymayı hiç akletmemiştim. Düşündüm ve karar verdim. Canımdan vazgeçerim. Ama Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sevgisinden vazgeçmem dedim. Bu kararı verdim. Gittim Aleyhissalatu Vesselam'a söyledim. O da dedi ki, el-an ya Ömer, şimdi oldu. Sorun nefsinize. Aleyhissalatu Vesselam'ı malınızdan daha çok seviyor musunuz? Mülkünüzden daha çok seviyor musunuz kardeşlerim? Eşinizden, çoluğunuzdan, çocuğunuzdan, ananızdan, babanızdan, yardan vazgeçip de ya Resulallah, ben seni herkesten fazla seviyorum diyebiliyor musunuz? Dediyseniz, diyorsanız kardeşlerim, başım gözüm üstüne, sizin sevginiz haktır. Resulullah'a duyduğunuz muhabbet haktır. Yalan ve aksini söylersek kalbimiz kurusun. Vallahi böyle yapıyorsanız sevginiz de muhabbetiniz de haktır. Hazreti Ebu Bekir de aynısı. Hazreti Ali onu anlatırken hutbede ağlıyor. Ama öyle böyle ağlamıyor. Yani aleyhissalatü vesselam olan sevgiyi anlatmakla ilgili sahabelerden birçok örnek verilebilir ama Ebu Bekir, aleyhissalatü vesselamın sünneti diyoruz. Vallahi hiç korkusuzca Hakk'a haykırmaktan bahsedemiyoruz. Eğer sen Hakk'ı gizliyorsan hiç aleyhissalatü vesselama sevgiden bahsetme. Ali radıyallahu anh hutbede Ebu Bekir anlatırken o kadar ağlıyor ki, rivayette diyor ki, izarını çıkardı, artık o kadar ağlamaklıydı ki, o gözyaşlarını üzerindeki elbisesiyle silmeye başladı. Mendil niyetine kullandı. Ebu Bekir'in Allah'ın Resulüne olan sevgisini anlatırken ağlıyordu Ali hutbede, hilafeti döneminde. Ve soruyor, diyor ki, Firavun'un ailesinden imanını gizleyen, o mümin mi hayırlı, Ebu Bekir mi? Ali radıyallahu anh cevaben diyor ki, Allah'a yemin ederim ki Ebu Bekir'in bir saatlik ömrü Firavun ailesinden olan müminin yeryüzü dolusu iyiliklerinden daha hayırlıdır. Diyor devamla Hazreti Ali. Çünkü Firavun'un ailesindeki diyor imanını gizlemişti ama Ebu Bekir haykırmıştı. Buyurun. Aleyhissalatü vesselamın sevgisine mazhar olmak isteyen bugün Hakk'ı gizleyemez. Bugün Hakk'ı gizliyorsa hiç kimse Resulullah sevgisinden bahsetmesin bana. Bugün zalimlerle aynı masada oturup Müslümanın kanını pazarlık konusu yapıyorsa kimse ağzına Resulullah'ın salavatını almasın. İşte sevgi böyle kazanılır. Şimdi ben çok can alıcı bir soru sormak istiyorum. Sorayım mı müsaadelerinizle? Şimdiye kadar Aleyhissalatü Vesselam'ın sevgisinden bahsettik değil mi? Aleyhissalatü Vesselam seviyor muyuz? Evet. Onun sonra da açtık konuyu. Ne kadar seviyoruz? Herkes ortaya koyduğu itaatle bunu sorgulasın. Peki soru şu. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam bizi seviyor mu acaba? Bence işin püf noktası burası. Az önce Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan örnek verdim. Ya Resulallah, seni nefsimle dahil olmak üzere her şeyden fazla seviyorum dedi, değil mi? O dedi. O sevgisini ameliyle ispat etti. Malının hepsini, canını, işte ailesini, neyi varsa hiçbirisi aleyhissalatü vesselam sevgisinin önüne geçmedi. Ama asıl sorulması gereken soru şu. Aleyhissalatü vesselam bizi ne kadar seviyor? Aleyhissalatü vesselamın bize olan muhabbeti ne kadar acaba? Hem Süman kardeşim, sen aleyhissalatü vesselamı sevdiğini sabaha kadar, gece yarılarına kadar, alnın secdedeyken söyleye dur. Ama şu soruyu da sormaktan geri kalma. Allah için sor ve de ki, ya Resulallah, acaba sen beni ne kadar seviyorsun? Çünkü aleyhissalatü vesselamın sana olan muhabbeti, onun sevdiğini ispatın kadardır. Ne kadar seviyor acaba aleyhissalatü vesselam bizi? Avzu Kevser'inde seni çok özledim kardeşim. Vallahi gel benim elimden içecekler ikram edeyim sana diyecek kadar acaba aleyhissalatü vesselam bizi seviyor mu? Aleyhissalatü vesselama olan muhabbetimizi hep konuştuk. Hep bu soruyu sorduk. Ben Resulullah'ı ne kadar seviyorum acaba? Evet, ama madalyonun bir diğer tarafı şu. Ve sorulması gereken soru şu. Acaba peygamberim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beni ne kadar seviyor? Ey Müslüman kardeşim. Eğer ki sen faiz kurunda bekliyor ama bir elinle de tesbih ucunda aleyhissalatü vesselama salavat getiriyorsan, aleyhissalatü vesselam seni sevmez. Sen bir vadide, onun sünneti seniyye-i tayyibesi bir vadideyse Resulullah seni sevmez. Sevemez. Çünkü sen aleyhissalatü vesselamın sevgisini kazanacak işler yapmadın. Az önce size sevgisini kazanacak işler yapan Ömer'i ve Ebu Bekir'i anlattım ya. İşte biz de böyle yaparsak aleyhissalatü vesselam Havz-ı Kevser'inde muhabbet beslediği ümmetinden bizleri bekleyecek. Ağırlamayı bekleyecek. Bizi misafir etmek için aleyhissalatü vesselam bizi bekleyecek. Ama onun sevgisini hak edecek işler yapmak lazım. Bir gün mescide girmiş aleyhissalatü vesselam. Eyne Ebu Bekir? Eyne? Eyne Ebu Bekir? Ebu Bekir'i soruyor. Nerede diyor Ebu Bekir? Ebu Bekir arkalardan burada olduğunu söyleyince diyor ki Teal bi civari ya Ebu Bekir. Gel gel. Şu hele yanı başıma bir gel ey Ebu Bekir. Çağırıyor. Ebu Bekir'i yanına otur diyor. Sonra aleyhissalatü vesselam eyne Ömer? Eyne? Eyne Ömer? Ömer nerede Ömer? Ömer de arkalarından kendisini takdim ediyor. Diyor ki, Teal bi civari ya Ömer, teal. Gel, gel, yanıma gel. Az önce aleyhissalatü vesselamın sevdiği iddiasında bulunan iki tane sahabeyi size örnek olarak anlattım. Ve sonra da soru sordum. Acaba Resulullah Efendimiz bizi ne kadar seviyor? Çok basit formül. Sizin, yani bizim sevdiğimizi ispat ettiğimiz amellerimiz kadar seviyor. Oturtmuştu ya yanına. Hazreti Ebu Bekir'in elinden tuttu. Hazreti Ömer'in elinden tuttu. Ve bütün ashabının huzurunda havaya kaldırdı. Ve dedi ki, هَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Ben bu ikisi var ya bu ikisi. Aha bu ikisiyle kıyamet gününde böyle ayağa kalkacağım. Ben bu ikisiyle kıyamet gününde böyle dirileceğim dedi Resulullah. Bırakmadı o ikisinin elini. Burada beraberdim, orada da beraber ayağa kalkacağım dedi. Acaba Resulullah bizim elimizden Havz-ı Kevser'de tutacak mı? Hoş geldin kardeşim. Sen bana o kadar sevgi ve muhabbet besledin ki ben de seni seviyorum kardeşim diyebilecek mi? Biz dedirtebilecek miyiz? Temel soru bu. Acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi ne kadar seviyor. Ortaya itaat iradesi koyarsak aleyhissalatü vesselam bizi o kadar sevecek. Cebimizde 10 tane bankayla dolaşırsak aleyhissalatü vesselam bizi sevmeyecek. Aleyhissalatü vesselam zalime hiçbir hakkı gizlememişken biz oturduğumuz yerde suskunluğa bürünürsek Resulullah aleyhissalatü vesselam bizi sevmeyecek. Çoğaltılabilir mi? Çoğaltılabilir. Dedik ya ispat ister. Mesela kim diyebilir ki aleyhissalatü vesselam Sa'd ibni Ebi Vakkas'ı sevmez? Kim diyebilir? Vallahi aleyhissalatü vesselam Sa'd bin Ebi Vakkas'ı seviyordu. Ya Rabbi Resulullah aleyhissalatü vesselamın sevdiği o hayırlı zümrelerden bizlere eyle. Allahümme amin. Ama aleyhissalatü vesselam her defasında sevdiğini söylüyordu Sa'd bin Ebi Vakkas. Fedake ebi ve ummi ya Resulallah. Fedake ebi ve ummi ya Resulallah. Ben seni çok seviyorum ya Resulallah. Ben sana muhabbet besliyorum ya Resulallah. İyi de bu sözün ispatını gerektirdiği bir imtihanda olacak. Aha da işte Sa'd bin Ebi Vakkas. Böylelerini Allah'ın Resulü sevmesin de ne yapsın? Annesi ona eziyet etti. Allah'ın Resulünden vazgeçsin diye, sevmesin diye, imanından vazgeçsin diye annesi ona yapmadığını bırakmadı. En sonunda dedi ki evlat, eğer ki sen Resulullah'ı bırakıp benim yanıma gelmezsen, dinini terk etmezsen, Resulullah'a olan sevginden vazgeçmezsen, aha da Allah'a yeminle söylüyorum ki artık yemeyeceğim içmeyeceğim dedi annesi. Kapatın gözlerinizi dostlar. Ben de kapatayım. Karşınıza annenizi alın. Sizi 9 ay karnında taşımış. Size bakmaya kıyamayan annenizi gözünüzün önüne getirin. Ve onunla imtihan olduğunuzu düşünün. Ve sizden annenizin istediği şey Resulullah'tan vazgeçmeziniz. Sa'd bin Ebi Vakkas dedi ki vallahi lev kâne leki elfu nefsin fekharacet minki nefsen ba'da nefsin ma taraktu dini. Vallahi anneciğim, eğer ki Allah sana bir değil 100 can vermiş olsa, her bir canını aynı uğurda verecek olsan, vallahi benden istediğin asla olmayacak. Resulullah sevgisinden vazgeçmeyeceğim, dinimden vazgeçmeyeceğim dedi annesine. Yani Türkçesi şu dostlar: anne, sen açlıktan karşımda bir değil 100 defa can verecek olsan, sevdiğim peygamberimden beni alıkoyamayacaksın. Böyle bir şey yok. Yok yok. Anlamakta güçlük çekiyoruz ya. Sonra ne oldu? Bu adam sevilmez mi? Bu adama muhabbet beslenmez mi? Uhud'da aleyhissalatü vesselam'ı arkasına aldı Sa'd bin Ebi Vakkas. Dedi ki amana başını kaldırma ya Resulallah. Gelecekse oklar bana gelsin dedi. Bir taraftan da ok fırlatıyordu Sa'd bin Ebi Vakkas. İşte az önce Resulullah'a olan sevgisini ispat eden Sa'd'dan için dedi ki Resulullah, İrmi ya Sa'd, irmi. Fedake ebi ve ummi ya Sa'd. Fırlat ey Sa'd'ım, fırlat. Benim anam da babam da sana feda olsun. Sa'd bin Ebi Vakkas'a anam babam feda olsun dedi Resulullah. Ama sevgisini o adam ispat etti. Ben seni seviyorum demekle yetinmedi. Halen dile geldi. Bu işin ucunda anam da olsa seni sevmekten vazgeçmeyeceğim ya Resulallah dedi. O güldürdü aleyhissalatü vesselam'ı. Bu rivayette, Müslim'de geçen bir rivayette diyor ki Sa'd bin Ebi Vakkas ok atıyordu ama diyor eline bir ok geldi, ucu da kırıktı diyor. Ravi diyor ki aleyhissalatü vesselam, irmi ya Sa'd, irmi, at Sa'd'ımı at dedi, fırlat. Çünkü şu müşrik var ya, şu müşrik, aleyhissalatü vesselam diyor, şu müşrik diyor, şu Müslümanlara hep eziyet ediyor, onu bir kaldır ortadan ya. Amiyane tabirle. Diyor ki saat fırlattı, o adama isabet etti ama diyor ucu diyor kırık olduğu için ona isabet edince diyor onun şiddetinden o yere düştü. Diyor ki o müşriğin diyor avret yeri açıldı. Tepe taklak gelince avret yeri açıldı. Aleyhissalatü vesselam hafif böyle gelmiş. Diyor öyle bir güldü. Öyle bir güldü ki biz uzaktan diyor azı dişlerini gördük. Bak siz de gülüyorsunuz. Diyorum ki ya Sa'd, sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i güldürdün de ya biz? Biz acaba güldürebiliyor muyuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Yoksa kederlendiriyor muyuz? Faiz kuyruğunda beklerken acaba Resulullah Sa'd İbni Ebi Vakkas'ı yaptığı o fiilden ötürü güldüğü gibi biz faiz sırasında kuyruğunda beklerken aleyhissalatü vesselam gülüyor mu? Gurur mu duyuyor acaba bizimle? Allah için sorun. Vallahi ben bu sohbet hazırlığı sırasında çok sordum ha. Sordum, sizin huzurunuzda bir kez daha nefsime soruyorum. Ey Abdullah, sen acaba sevdiğini iddia ettiğin peygamberini ne kadar güldürebildin? Ne kadar sevindirebildin? Yoksa acaba muhalif davranışlarından ötürü aleyhissalatü vesselam'ı mı üzdün mü? Hı? Korkusuzca hakkı söyleyen bir peygamberim var. Ben ise onun ümmeti olarak böyle çiçekten böcekten bahsediyorum. Acaba aleyhissalatü vesselam çok mu sevindi? Talha bin Ubeydullah diyordu ki ya Resulallah ben seni çok seviyorum. Az önce geç kalan kardeşler var. Tekrar olsun diye söylüyorum. Girizgahta söylemiştik. Sormuştum ben size, siz de evet demiştiniz. Aleyhissalatü vesselam'ı sevdiğimizi söylemiştik, deklara etmiştik. Ne kadar seviyoruz? Talha bin Ubeydullah elini feda edecek kadar seviyor. Hatta canını bile feda edecek kadar seviyor. Talha bin Ubeydullah sevdiğini söylüyordu. İspat etti ve aleyhissalatü vesselam da onu sevdi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme isabet etmek üzere olan bir oku gördü. Aleyhissalatü vesselama bir şey olmasın diye elini uzattı. Eline bir ok isabet etti ki rivayetlerde o günden sonra eli çolak olmuştur Talha bin Ubeydullah'ın. Kullanamaz hale gelmiştir o elini. Yani Türkçe bir ifadeyle Allah'ın Resulüne olan sevgisinden ötürü bahşetmiştir kolunu. Sevgisine feda etmiştir. Koluna isabet ettiğinde o ok, ana canım of, bilmiyorum artık yöreye göre değişir herhalde. İşte canı acıyınca bir ağzından böyle can havliyle of anam gibi bir ifade çıkınca aleyhissalatü vesselam biraz tebessüm ediyor. Diyor ki ya Talha, ah yerine, of yerine bir ismi Allah deseydin, Allah azza ve celle sana şimdi semanın kapılarını aralayıp cennette inşa ettiği köşkü gösterecekti. Bu adam sevilmez mi ya? Ve aleyhissalatü vesselam da seviyordu. Öyleyse bence can alıcı soru şu, aleyhissalatü vesselam bizi acaba ne kadar seviyor? İkinci başlığım dostlar, vaktimiz de bu anlamda belki daralıyor. Demiştik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin unutulan sünnetleri. Vallahi maalesef misvağı anlattığımız kadar aleyhissalatü vesselamın uğrunda canını vermeyi göze aldığı sünnetleri anlatmaz olduk. Anlatmasın mı? Anlatılmasın mı Abdullah kardeşim misvak? Yok bir itirazım yok. Misvak anlatılsın. Ama misvak anlatıldığı kadar ve hatta daha da ötesinde aleyhissalatü vesselamın uğrunda canını vermeyi göze aldığı davası da anlatılsın. Bugün misvağın anlatıldığı kadar Allahu Azza ve Celle'nin dininin yeryüzüne hakim kılınmasının aleyhissalatü vesselamın en büyük sünneti olduğu anlatılmıyor. Anlatılıyor mu? Allah için siz söyleyin. Anlatılıyor Abdullah kardeşim. Sen kaçırmışsın deyin. Bir daha ben bu ifadeyi kullanmayayım. Aleyhissalatü vesselamın uyuyacağında sağına yattığını anlatıldığı kadar Aleyhissalatü vesselamın dini yeryüzüne hakim kılmak uğrunda canını vermeyi bile göze aldığı anlatılmadı. Aleyhissalatü vesselama misvağı anlatıldığı, komşusuyla iyi geçinen bir peygamber anlatıldığı, işte bir cenaze geçtiğinde ayağa kalkan, cenazeye hürmeten, işte saygıda bulunan bir peygamber anlatıldı bize. Komşusu açken tok yatmayan, yatılmaması gerektiğini anlatan bir peygamber anlatıldı. Başım gözüm üstüne. Vallahi itirazımız yok. Ama aleyhissalatü vesselam bunların uğrunda canını vermeyi göze almadı. Biraz izan, biraz Allah'tan korkun. Aleyhissalatü vesselam uğrunda eziyetler gördüğü şey vallahi misvak değildi. Onun davası misvak değildi. Onun davası sağına yatarak uyumak değildi. Ya eyyuhennas, kulu la ilahe illallahü tuflihu. Onun davası buydu. Dini yeryüzüne hakim kılmak. Zalimlere korkusuzca hakka aykırabilmek. Ey Müslüman kardeşim, bugün Tefsir-i Furkan'dan evine aleyhissalatu vesselama dair bir sünneti mi götürmek istedin? Misvağı al yanına, sağına uyumayı da al. Ama dini yeryüzüne korkusuzca hakim kılmayı almayı unutma. Çünkü aleyhissalatu vesselamın en büyük sünneti buydu. Zalimlere meyletmeyen bir peygamberim vardı. Aleyhissalatü vesselamın sünnetine dair bir şey mi evine götürmek istedin? Al onu götür. Korkusuzca hakka haykırmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en güçlü sünnetlerindendi. Misvağının yanında o da dursun cebinde. Artık iç cebinde mi olur, yan cebinde mi olur? Ama o da olsun. Korkmadan hakka haykırmak benim peygamberimin sünneti. İnnekum ve ma te'budune min dunillahi hasabu cehennem. Siz ve sizin taptıklarınız cehennemde yakıt olacaksınız diyen bir peygamber. Bir avuç Müslümanken korkusuzca hakka aykıran bir peygamberden alacağın hiç mi örnek yok Müslüman? Misvağın dışında. Kul lillezine keferu setuglebune ve tuhşarune ila cehennem. Bu benim peygamberimin sünneti. Allah öğretti ona. Ey kafirler, yenileceksiniz, mağlup olacaksınız ve cehenneme sürükleneceksiniz. Misvan yanında, bu da olsun yanında Müslüman. Kıyamet bugün, zalimlere, sömürgeci kafirlere, ABD'sinden tutun, İngiltere'sine, kafir Moskova'na, haykırın Resulullah'ın sünnetini ve deyin ki, yenileceksiniz Allah düşmanları. Ve biz galip geleceğiz Allah'ın inayetiyle. Bugün zalim yöneticilere hakkı mı söylemek istiyorsun? Vallahi bu sünnet aleyhissalatü vesselam'da var. Var var. Misvan yanında var. Aynı kaynaklarda geçiyor. Evet. Cenazeye geçerken ayağa kalkan peygamberin anlatıldığı hadis kitaplarında geçiyor. Aynı yerde ha. Başka bir kitap filan da indirmeye gerek yok yani kardeşim. Sünnetin bir kısmını alıp işimize gelmediğinde de bir kısmını terk ediyorsak kimse Resulullah'a olan sevgiden bahsetmesin. Baştan sona yalan. Öyle bir dünya yok. Öyleyse bugün aleyhissalatü vesselamın en büyük sünneti olan dinin yeryüzüne hakim kılınması. Ki onun da şer'i yolu Raşidi Hilafettir. Allah için sünnete olan düşkünlüğüm var diyorsa bu davanın ucundan tutacak. Yoksa sevgisi boş. Allah Azze ve Celle hakkıyla sevmeyi nasip etsin bize. Allah rızasından ayırmasın. Taksiratlarımızı affe mağfiret eylesin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.